transmisie. Ia-ți acum noul Suzuki Vitara și beneficiezi de campania specială Turul României. Vino în showroom-uri și află detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro. Suzuki. Way of life. Europa FM, este ora 13. Guianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Meniu din carne de pui cu viermi într-un restaurant fast food din Oradea. A luat meniul la pachet pentru nepoata sa. Iar acasă, în timp ce mâncau, cele două au văzut că pe bucățile de carne erau viermi. Explicații de la ministrul educației, Ecaterina Andronescu, despre limitarea numărului de călătorii CFR gratuite și limitarea burselor pentru studenți. CFR-ul reclamă că nu își mai poate vinde biletele și trenurile merg goale pentru că sunt prea multe rezervări făcute de aceeași persoană. Trei adolescenți din Negrești, Vaslui, aflați în grija statului, au fost sechestrați într-o mașină și loviți de un om de afaceri din oraș pentru care lucrau. Atacatorul susține că a avut un conflict cu cei trei minori pe care îi acuză că i-ar fi furat o bicicletă. La Senat este depus un proiect care pedepsește pornografia din răzbunare pe internet. De multe ori fotografiile au fost trimise chiar de către victimă, către autorul faptei, sau au fost făcute împreună. Iar primăria din Barcelona pregătește o taxă la intrarea în metropolă pentru a limita traficul rutier și implicit poluarea. Prognoza meteo la noi pentru început. Maxime termice astăzi între 23 și 32 de grade. Cel mai cald va fi în sud-vestul Olteniei. Din orele după amiezii vor veni averse, la început în zonele montane, apoi pe arii restrânse și în regiunile vestice. În București acum 27 de grade, maxima va fi de 30. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Viermi în mâncarea vândută într-un cunoscut restaurant fast food din Oradea este ceea ce a găsit o femeie în vârstă care a cumpărat pentru nepoata sa un meniu. Femeia a depus o plângere la Protecția Consumatorului Bihor. Cătălin Suciu transmite. Femeia a cumpărat un meniu Bucket for One de la KFC miercuri după masa de pe Bulevardul Decebal din Oradea. A luat meniul la pachet pentru nepoata sa, iar acasă, în timp ce mâncau, cele două au văzut că pe bucățile de carne erau viermi. Oradeanca își va duce acum nepoata la analize pentru a fi sigură că nu riscă să se îmbolnăvească. Femeia spune că a încercat să vorbească cu cei de la KFC, dar deocamdată nu a primit nicio explicație în afară de promisiunea unor verificări interne. În schimb, a făcut mai multe fotografii pe care le-a trimis presei locale, potrivit Bihoreanul. Ea a depus și o plângere la Protecția Consumatorului Bihor, iar la această oră o anchetă este în desfășurare. KFC România nu a oferit până acum niciun răspuns pentru cele întâmplate. Cătălin Suciu, Europa FM. În județul Neamț, mai mulți copii care se aflau într-o tabără la o mănăstire din stațiunea Durrău au ajuns azi noapte la spital, cel mai probabil din cauza unei toxinfecții alimentare, transmite Catrinel Cojocaru. Copiii fac parte dintr-un grup venit din județul Prahova într-o excursie de câteva zile în stațiunea Durrău. Aseară, după ce au servit masa, li s-a făcut rău și au acuzat grețuri, dureri abdominale și vărsături. Când au văzut că simptomele se agravează, cadrele didactice care îi însoțeau au dat alarma. Câteva ambulanțe au mers la fața locului și cel puțin 5 copii au fost duși la spitalul din Târgu Neamț. Acolo au ajuns și două cadre didactice care au suferit atacuri de panică. Medicii au anunțat deja Direcția de Sănătate Publică a județului Neamț, iar astăzi se va demara o anchetă la unitatea de cazare care aparține unei mănăstiri. Din primele informații ar putea fi vorba despre o toxinfecție alimentară, iar copiii ar fi mâncat produse lactate de o calitate îndoielnică. Din Neamț, Catrinel Cojocaru, Europa FM. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Mergem acum în Vaslui. Trei adolescenți din Negrești internați într-un centru de zi al Direcției Județene pentru Protecția Copilului au fost sechestrați într-o mașină și loviți de un om de afaceri din oraș pentru care lucrau într-o spălătorie. Unul dintre cei agresați, un băiat de 17 ani, a fost lovit inclusiv cu un ciocan. Sorin Saizu. Potrivit anchetatorilor, suspect în acest caz ar fi fiul unui om de afaceri din Negrești, apropiat al lumii interlope. Atacatorul susține că a avut un conflict cu cei trei minori pe care îi acuză că i-ar fi furat o bicicletă. Cei trei copii erau internați într-un centru de zi al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. Surse judiciare susțin că cei trei minori au fost băgați cu forța într-o mașină și bătuți. Adolescentul de 17 ani a fost lovit și cu un ciocan în zona capului și a fost transportat la spital. Minorii le-au declarat polițiștilor că lucrau cu ziua la firma omului de afaceri o spălătorie din orașul Negrești și că acesta ar fi fost nemulțumit de activitatea lor și a refuzat să-i plătească. Polițiștii fac acum cercetări pentru lovire și lipsire de libertate. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. O cerere de anulare a adopției a fost depusă astăzi în cazul Sorinei, fetița din Baia de Aramă, chiar de către familia care a crescut-o. Solicitarea a fost depusă la Tribunalul București. Tot astăzi, judecătoria Slatina decide dacă Sorina poate pleca din țară împreună cu părinții adoptivi, un cuplu de români stabiliți în Statele Unite. Liliana Nicolae explică. Practic, familia foștilor asistenți maternal contestă o decizie definitivă a instanței dată săptămâna trecută, când Curtea de Apel Craiova a respins cererea procurorului general Bogdan Licu de anulare a adopției Sorinei. Care sunt de această dată argumentele familiei din Baia de Arama? Avocata Ioana Constantin. Voi cere anularea adopției, că această adopție s-a făcut în mod ascuns și lipsesc condițiile de fond, adică opinia minorului constituie regina probelor într-un dosar de adopție. Astăzi este așteptată și decizia judecătoriei Slatina în ce privește plecarea din țara Sorinei împreună cu părinții adoptivi. Judecătoria Slatina este a cincea instanță chemată să soluționeze ordonanța președințială în acest sens, după ce alte patru și-au declinat competența. Procurorul general Bogdan Licu a cerut această ordonanță privind interzicerea părăsirii teritoriului României de către Sorina. În acest moment, pașaportul fetei este reținut de autorități. Ascultați știrea momentului, acum la Europa FM. Și în urmă cu puțin timp, magistrații judecătoriei Slatina au respins solicitarea procurorului general de emiterea unei ordonanțe președințiale prin care să fie interzisă părăsirea teritoriului României de către Sorina, fetița din Mehedinți adoptată, iată, de un cuplu de români stabiliți în Statele Unite. Soluția pronunțată de judecătoria Slatina este executorie. Ea poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile de la comunicare. Acest atac urmând a fi depus la judecătoria Slatina. Vom reveni. Un bărbat a suferit arsuri grave pe mai mult de jumătate din suprafața corpului în urma unui accident de muncă azi dimineață la combinatul de oțeluri speciale Târgoviște. Bărbatul va fi transportat la un spital din Bruxelles. Mihaela Badea transmite. S-a întâmplat din cauza unui recipient în care era oțel încins. Acesta s-a deschis și l-a ars pe muncitorul de la combinatul de oțeluri speciale. Lucrează cu forme legale ca lăcătuș mecanic. În spitalele de arși din țară se pare că nu există locuri pentru ca pacientul de 51 de ani din Târgoviște să fie tratat. El a ajuns la spitalul din Târgoviște cu arsuri grave pe mai mult de jumătate din suprafața corpului. Medicii de aici au cerut transferul la un spital de arși din Bruxelles. Poliția Dâmbovița a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița au deschis o anchetă în acest caz. De la Târgoviște, Mihaela Badea, Europa FM. Continuăm jurnalul de prânz. Conferință de presă acum la Ministerul Educației. Guvernul vrea să limiteze numărul de călătorii gratuite CFR pentru studenți la 12 pe an și să introducă pragul de vârstă de 26 de ani pentru acordarea acestora, variantă susținută de doamna ministru Ecaterina Andronescu. Profitând de această gratuitate, rezervările la trenurile din aceeași zi sau din zile apropiate sunt numeroase. CFR-ul reclamă că nu își mai poate vânde biletele și trenurile merg goale pentru că sunt prea multe rezervări făcute de aceeași persoană. Și probabil că va trebui să găsim o formulă în așa fel încât pe o rută un student să poată face o singură rezervare, nu atât de multe câte poate să facă acum. Reprezentanții studenților s-au întâlnit aseară cu ministrul Educației. Ce spune liderul Alianței Organizațiilor Studențești, Petrișor Țucă? A adus în discuție limitarea de vârstă, doar că ar trebui ca noi ca stat român să avem o serie de mecanisme prin care să integrăm toate tipurile și toate categoriile de studenți. Având în vedere că, spre exemplu, România în momentul de față este codașă la integrarea adulților în sfera academică. Ministrul Ecaterina Andronescu consideră că bursele ar trebui limitate pe timpul verii în vacanță. Studenții spun însă că mulți tineri din familii sărace depind de banii de bursă chiar și vara. Nu trebuie să luăm în acest fel faptul că în timpul vacanțelor de vară nu ar trebui să se primească bursă. Nu văd care ar fi problema, faptul că în continuare studenții sunt stimulați pentru rezultatele academice sau faptul că primesc bursa socială în urma condiției socioeconomice sau faptul că sunt încadrați într-o bursă socială pe caz de boală. Petrișor Țucă, liderul Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești. La Consiliul Superior al Magistraturii, judecătoarea Corina Corbu, singura candidată pentru funcția de președinte a Instanței Supreme, susține interviul în fața membrilor secției pentru judecători din CSM. Mandatul actualei șefe a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, expiră în septembrie. Mihai Bucureșteanu. În alta curte va avea un nou președinte după ce Cristina Tarcea a anunțat că nu mai vrea un nou mandat. Corina Corbu a fost singurul magistrat care și-a depus candidatura. În interviul de la Consiliul Superior al Magistraturii a declarat că au existat dificultăți în colaborarea în altei curți cu instanțele de judecată, dar și cu alte instituții ale statului. Și în ultimii ani au fost promovați foarte mulți judecători la alta curte, care n-au reușit. Probabil că e nevoie de un anumit timp să reușești să asimilezi regulile tradiționale în cadrul secțiilor. Înainte de interviu, actualul președinte al Curții Supreme, Cristina Tarcea, care are și drept de vot în CSM, a declarat că vor exista întotdeauna presiuni asupra judecătorilor din această instanță. Important e ca judecătorii în alte curți să fie puternici, drepți și verticali. Este pentru prima oară când desemnarea conducerii în altei curți este făcută de secția de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, președintele României fiind exclus din procedură. Distribuirea de fotografii intime pe rețele de socializare sau în spațiul public ar putea fi pedepsită penal cu închisoare de la 3 luni la 2 ani. Un proiect legislativ care califică pornografia din răzbunare ca infracțiune este depus astăzi la Senat, primă cameră sesizată. Și trebuie spus, victimele pornografiei din răzbunare sunt în proporție de 90% femei, spun inițiatorii. O ascultăm pe Sonia Teodoriu. O formă de violență psihologică recent apărută ca urmare a expansiunii rețelelor de socializare este pornografia din răzbunare. Agresorii publică videouri sau fotografii intime cu scopul de a răni persoana care apare în ele. Aceste fapte nu pot fi încadrate ca fiind penale. Deși victimele se confruntă cu o traumă psihică și se expun unui stigmat social, poliția nu dispune de instrumentele adecvate pentru a investiga și a judeca astfel de fapte. Proiectul depus la Senat ar modifica codul penal, după cum explică senatoarea USR Florina Presadă. De multe ori fotografiile au fost trimise chiar de către victimă, către autorul faptei, sau au fost făcute împreună. Dar consimțământul dat într-un anumit context nu poate fi prezumat ca fiind consimțământ dat într-un alt context. Nu orice imagini pot fi elementul acestei infracțiuni. Trebuie să fie vorba de imagini cu caracter sexual și este nevoie ca victima să poată fi recunoscută. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Cel puțin 24 de persoane au murit, iar alte câteva zeci sunt grav rănite în urma unui incendiu care a avut loc azi dimineață la Kyoto, în Japonia, într-un studio de animație. Bilanțul e prezentat de agenția de știri Reuters. Poliția are indicii că ar fi vorba de un atac premeditat. Incendiul a izbucnit la un studio de animație din centrul orașului japonez. Un bărbat a dat buzna în clădire și a împrăștiat un lichid neidentificat care a declanșat incendiul. Suspectul, un bărbat în vârstă de 41 de ani, s-a numărat printre răniți și a fost transportat la un spital. Polițiștii din Kyoto au deschis o anchetă și suspectează un atac premeditat. Primăria din Barcelona se pregătește să înceapă lupta cu poluarea din oraș. În acest sens, ar urma să introducă o taxă la intrarea în metropolă pentru a limita traficul și implicit poluarea. Primarul Barcelonei vrea să reducă semnificativ traficul începând cu 1 ianuarie 2020. De la această dată, cele mai poluante mașini, adică cele pe benzină fabricate înainte de 2000 și mașinile diesel fabricate înainte de 2006, nu vor mai avea dreptul să circule într-o mare parte a orașului în timpul săptămânii, a spus primarul Ada Colau într-o emisiune televizată. Această măsură ar trebui să reducă poluarea cu 15% până în 2024. Există în plan și o taxă la intrarea în Barcelona, dar primarul Ada Colau nu a vrut să ofere deocamdată mai multe detalii. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua, CFR Cluj s-a calificat în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor după ce a revenit de la 0-2 în dubla cu FC Astana. Învinși cu 1-0 în Kazahstan, ardelenii au fost conduși și aseară încă din minutul al patrulea, când Mutrazaev a prins un șut de la 25 de metri. Atacantul francez Bilel Omrani a fost eroul Clujului. El a egalat repede în minutul 10 și a făcut apoi 2-1 până la pauză cu un șut deviat de un adversar, iar în minutul 73 a înscris cu călcâiul golul victoriei. Următoarea adversară în drumul spre grupele Ligii Campionilor este Maccabi Tel Aviv. Prima manșă se va juca săptămâna viitoare la Cluj. Diseară se vor disputa meciurile retur din prima rundă preliminară a Europa League. Universitatea Craiova o va întâlni de la ora 19 pe Sabail, pe care a învins-o în Azerbaijan cu 3-2, iar FCSB va începe de la 2-0 în deplasare la Milsami Orhei de la ora 20. Trei dintre principalele favorite la BRD Bucharest Open s-au calificat până acum în sferturile de finală: Victoria Kuzmova, Laura Ziegemund și Cristina Pliskova. O surpriză a reușit Irina Begu, care era cotată cu a doua șansă în fața sloveniei de 18 ani, Kaya Juvan, pe care a învins-o însă cu 6-4, 6-3. Astăzi vor juca în optim celelalte două românce rămase în competiție: Patricia Țig cu campioana în titlu Anastasia Sevastova la ora 15 și Jacqueline Cristian de la ora 20 cu Elena Rybakina din Kazakhstan. 13 și aproape 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final. Suntem în Europa Express alături de Sorin Niculescu. Mulțumim, Iorgu, pentru știri. Ne întoarcem la cântece.